أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom, no ngi ñaanal sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal nako yalla dolli xewal te musal ko. Ginaaw lolu mbokk yi, no ngi and ak yeen ci tere bi di sharh ad-du'a'i min al-kitab wa sunna. No ngi nekkon ci buntu آداب الدعاء وأسباب الإجابة. بنتو نيان اك سبب ييغا خامني موم لا يالا دي نانغو نيان. تي بنتو بوبو مبوكي لا نتولون تاي ني ورا جيل نينتلو تومب بي موي الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. Sunu borom subhanahu wa ta'ala pour ab julit diko ñaan mu nangu ñaanam dafa am ay charte. Charte yoy jangale won nañ ci ñet ci dars bi passé. Bi iznillahi tabaarak wa ta'ala tay lañuy jël ñentelu tomb bi. Ñentel bi moy ki ñaan na sax ci ñaan gi te baña yakamti. Ñu bare bare dañuy ñaan yalla ben yoon, ñaar yoon, ñett yoon, ñent yoon, dal na ñaan na ba son gisuma dara. Te al ilhah moy sax, da ngay sax ci ñaan gi. Wa hadha huwa al adab al jamil. Lolu sax moy teggin bu rafet bi, teggin bo xamne mo war julit bi deug, julit bu xemem li boromam yor, julit bu xemem la fa boromam liko war, moy buy ñaan mu sax ci ñaan gi continue. Lolu moy tekine mom day soxla ne li yalla yor. Lolu moy tektalene mom décourager wul ci boromam. Lolu moy tektalene mom gem na boromam ne dina ko musa may bise ngi ñew. Lolu moy wanene mom jam la bo xamne yorul manul, boromam mo yor, boromam mo man, motax mu kontiné diko talal loxo pour lamu soxla boromam joxako. Musax mom wajoju di ñaan boromam kontiné di ñaan sax ci ñaan gi di feug buntu bur bi, te mu gëm ne yag yag bis dina ñew ñu ubbil ko buntu bi. Sahaba bu tuddu Abu Darda radiyallahu anhu neena, man yuksi qara'a bab al malik yusaku an yustajaba lahu. Amul benn jaam buy taxaw ci buntu kër bur bi diko feug ñudul bise ngi ñew bur ba dana ko yeeram ubbil ko buntu. Kon lol lim lay jangal yow jam bi, yow julit bi, daf la bëgg wax yow mi taxaw ci kanamu borom bi, yow mi talal say loxo, yow mi sujjoot di ñaan, bise ngi ñew sa ñaan gogu yalla nangul nako. Wal ilhah fi al-lugha al-iqbal ala shay. Batu al ilhah ci lakku arab limuy tek moy djublu ci ben mbir sax ci continue ci. Kon ilhah ci sunna moy an yalih salasan. Fa'al Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardahu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha da'a da'a salasan wa idha sa'ala sa'ala salasan. Mbok yi sax ci ñaan moy nga continuer talal say loxo di wo sa borom. Abdullah ibn Mas'ud neena yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam budan ñaan day wo boromam ñetti yon, ya rab ya rab ya rab, bu ko daan ñaan da koy ñaan ñetti yon. Kon ki ñaan na sax ci ñaan gi baña kunti baña yakamti jele nen batay ci yonenti bi mune kana yu'jibuhu an yad'u salasan wa yastaghfir salasan. Yonent bu daan ñaan yalla da koy ñaan yalla ñetti yon, bu daan jéglu mu jéglu ñetti yon. Wota nga deg sax mem ci julli so selmale ñu ne la waxal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mu nek ñet. Yonentibi ay ñaanam wax wo boromam ñett yoon la daan def, bu daan jéggulu mu jéggulu boromam ñett. Jëlé nañ ci hadithu Aisha radiyallahu anhu neena fa da'a thumma da'a thumma da'a, yonentibi day ñaan ñaan ñaanat neena ñett yoy sax dañ la ko wax noonu rek. Waye wala yukrahu az-ziyada ala salasa, ken sibul ken bañul nga ñaan lu ëpp ñett. Ndax yonent bi alayhi salatu wassalam ñaanal na soldar ahmas wa rijalaha ak ay góoram, yonent bi ñaan na leen juróomi yoon. Kon mbokk yi li gën a rëy lu ñu war a jàng mooy ndeke ñaan ab jullit daf cee war a sax. Waaw, tudd boromam ya rab. Neena fa huwa min a'zami ma yatlubuhi ijabatu du'a, jambi li mu gëna bëgg rek moy yalla subhanahu wa ta'ala nangul ko ñaanam. Waaw, jang alquran tawassulu ci borom bi, jokk ci mom ci momelam ak nekk gi mu nekk yalla ci ay turam yu rafet ak ay melokanam. Lol day dafa bok ci li gëna reey li tax yalla di nangu ñaan, comme ni mu ñëwé ci hadith bo xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moñu ko netali. Waaji nga xamné dafa tukki tukki bu yagg ba kawar gi cioqaral mu tilim, ma nga talal yalla ay loxom ci asaman naan ya rab ya rab ya rab, gis ngeen koku da ci sax continue. Kon mbokk yi ñew na ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen di ñaan na ngeen sax ci tuddu turu yalla yu rafet yi ak ay melokanam. Alizu bi yazal jalal wal ikram, yonnati bi neena sax leen ci wo yalla subhanahu wa ta'ala borom mag gi borom tedd gi gi. Waaw, yazal jalal wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, di tuddu turu yalla. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kep kuy bamtu ñaanam ñett yoon, kep ko xamne yaangi ñaan yalla aljanna ñett yoon, aljanna dina tontu wax ak yalla ne yow yalla dugalal jam bi aljanna. Man sa'ala Allahu aljanna salasa marrat قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم نه كيب كنيان يالا نيتيون پور بغ دوغ الجنة الجنة دينا وخك يالا نكو دوغل الواجي الجنة. ونه ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. Képp ku muslu yàlla ci safara ñetti yoon, yàlla musal ma ci safara, yàlla musal ma ci safara, yàlla musal ma ci safara, safara dana wax ak yàlla ne yàlla musal ma ci waaji yi. Kon mbokk yi gis ngeen sax ci ñaan ngook ab julit na sax ci ñaan ndax yàlla jéggal koy bàkkaaram. Bàkkaaram yi mu rëy na xam ne moom li mu bëgg rek mooy yàlla nangul ko, yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qudsi yalla mo wax ak yonent bi ne ko ibnu adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fik wala ubali e yow doomu adam yow day ñaanoma yaakaroma jeggulu woma say bakkar ci ay bakkar lu mu reey reey reey yi nga def ludul yow doomu adam dina la jeggal duma faale bakkar yi lu ñuy bari bari bari bari ma da'awtani ñaanoma rajawtani yaakaroma su fekke man nga ñaan man nga yaakar rek ghafartu lak dina la jeggal ala ma kana fika wala ubali allahu akbar bakkar yi nga def lu mu reey reey reey reey reey reey reey reey reey so yaakaré yalla talal ko say lox yalla néna dina la jéggal bakkar yi dootuma faalé li nga def kon mbokk yi fi lu fi dessati ñun ñëpp dañu ami bakkar bu fess del kul ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun doomu adam bo gis def katu bakkar la doomu adam bo gis togn kat la doomu adam bo gis mu ngi ak ay soxla mi ngi ak ay aaju mi ngi ak febar mu ngi ak ñu febar mi ngi ak ñak mu ngi ak ñu ñak yalla yor mbiri yalla neena dooma yaakar dooma ñaan dooma togn ludul ne boma ñaané jéggluma dina la jéggal dootuma faalé lepp loma defon wa kana as-salaf yarawna anna afdala ad-du'a al-ihah ala Allah ta'ala qala al-awza'i rahimahullah كان يقول افضل الدعاء الالحاح على الله وتضرع بوكي صحابه يا نينانيو لي گن تي نيان موي سخ تي نيان كي كونتيني باغا ديكوراجي باغا ياكامتي سيرن بي نيي واخ الاوزعي يالناكو يالا ييرم نينا نيان گي گن تي نيان ني موي سخ تي كونتيني تي نيان گي واي اك تروخلو soy ñaan dang ki sax waye fexel ba boy ñaan ngay toroxlu ci kanamu yalla qala ibnul qayyim rahimahullah wa habbu khalqihi ilayhi aktsaruhum wa afdaluhum lahu su'alan ibnul qayyim neena sunu borom subhanahu wa ta'ala jaam yi mu gëna bëgg ci jaamam jaam yi ci gën moy jaam yi koy ñaan wa huwa mum yalla yuhibbul mulhin fi ad-du'a yalla de beug na ñi sax ci ñaan diko talal seeni loxo diko sujootal am ci mom koolu te yaakar ko wa kullu ma al-hal abdu alayhi fi su'ali ahabbahu wa ataahu jambi sa yu saxé ci ñaan kontiné ci talal yalla ay loxom yalla neena dina ko beug te dina ko jox li muy ñaan qala al-mu'allif rahimahullah wa hafizahullah وعدم الاستعجال يسير الى القول النبي يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي نانا سونو جانغي نياكا ياكامتي كي بند تيري بي نانا نياكا ياكامتي دا فاي جوخن واخو يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيم واخني يالا داي دينا نانغول كين تي يين فيك ياكامتي وول يالا دانا نانغول كين تي يين نيانام feeg yakamti wul feeg waxul ñaan na may ñuma nan dañ ñaan na ba sonu may ñuma ah xana dal bu yebuna ko bayyi kon amo yaakar ci yalla amo ci yalla koolute kon wolu wo yalla gemone li ngay ñaan kon yalla yor nako kon ki ñaan nam pass pass bu wër ni ki muy ñaan mo yor li muy ñaan mo koy maye so waxe tay ben amul waxal suba waxal ginnaw suba waxal ba kérok sa bakandi rot bisengi ci bisi yalla dana la nangul bul yakamti bul décourager ñewna ci lafzu muslim la yazalu yustajabu lil abd ma lam yad'u bi ismin aw qit'a rahimin ma lam yastajil nabi alayhi salatu wassalam neena da jambi day du deñ di ñaan yalla ma lam yad'u bi ismin aw qati'atin fe jambi ñaanul bakkar luy bakkar lu yak digantem ak boromam ak lo xamni day tax jur dok mbok fek ñaano ñaar yoy ñaano bakkar ñaano dog mbok fek yakamti wo gemal ne yalla dina la may qila ya rasulullah wamal isti'jal qala yaqul qad da'ut wa qad da'ut falam ara yustajib li man sahaba yi dal koy laaj nako yonent lan moy yakamti mune moy ñaanna ay gisuma la ma ñaan ndeysaan ndax waji dafa yakamti ndeysaan japp na ne yalla du ko may yakamti gog mu yakamti nak day yaxu ñaan bi day yax ñaan gi day yax paspasam day yax kooruteem bi dox digeenteem ak boromam kon mbokk yi li moy sunu dar sa tay moy ñentelu tombu moy sax ci ñaan bi kontiné am yaakar ne yalla dana nangul nga baña yakamti ginnaw buñu jaaraté ci premier tombe bi modon selalal yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ñaarel bi modon an yabda' bi hamdillahi wa sana'a alayhi na jambi tag yalla nako bak julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ñettel bi moy al jazm fi du'a gem ñaan bi am yaqeen am kolutene yalla dina ko may te ñentel bi moy al ilhahu fi du'a wa adam al isti'jal sax ci ñaan bi baña yakamti no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul len njumte yalla nango yalla jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.